से लड़ने लगा हूँ, एक पल में सदियां रहने लगा हूँ, सारे गमों से लड़ने लगा हूँ, एक पल में सदियां रहने लगा रबा। मैं क्या करूं, इल्तिजा है मेरी रबा, मैं क्या क्या करूं, इल्तिजा संभालू, बिखरा हुआ हूँ, उलझा हुआ हूँ, अपने ही अपनों को है जलाते, चाहत में जिनकी जल सा गया हूँ, ओ रब्बा मैं क्या करूं, इल्तिजा